Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω ο στρατός. Ζήτω. Θα τους πολεμήσουμε παντού. Η ακρίβεια όντως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε όμως επιτέλους να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό γιατί έχουμε την πιο ακριβή ακρίβεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι πράγματι σε εμάς εναποθέτουν ελπίδα. Είμαστε η ελπίδα. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Είμαι μέσα σκατά. Αυτόν τον αγώνα θα τον κερδίσουμε και θα τον κερδίσουμε χαζί. Είμαι μέσα σκατά. Και θα τον κερδίσουμε χαζί. Είμαι μέσα στα στρατά, ήθελε να πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος, αλλά δεν του βγήκε το άλλο. Σήμερα είναι Δευτέρα, το ξέρετε, τη σημασία έχει καμία σημασία, δεν έχουν πια ημέρες. Άλλα έχουν σημασία και άλλα είναι τα όρια. Όριο είναι η αυριανή μέρα, η μεθαυριανή, το μεσοπρόθεσμο, ο εφαρμοστικός νόμος, ο άλλος νόμος, το νέο δάνειο, αυτό που πήραμε και δεν το έχουμε ξεχρεώσει. Τα χρέη που έχει ο καθένας, αυτά είναι όρια. Το αν είναι Δευτέρα σήμερα και αύριο Τρίτη δεν έχει καμία σημασία. Χιλιάδες χρόνια γίνεται αυτή η διαδοχή και δεν έχουμε βγάλει πουθενά. Η Ελλάδα αγωνίζεται, εκβιάζεται, εκβιάζουν με ό,τι μπορούν. Ευρωπαίοι, Έλληνες, πιο Έλληνες. Ο Θόδωρος Πάγκαλος χρησιμοποίησε και τα τάγκς και τους στρατούς. Ωραίες εικόνες. Ωραία εικόνα είδε ο Θόδωρος Πάγκαλος. Έξω από τις τράπεζες, λέει, θα πάνε μανιασμένοι οι Έλληνες, ο λαός, να διεκδικήσουν τα χρήματά τους και θα κατεβάσουμε τα τάγκς. Τα τάγκς πρέπει να πάνε έξω από τις τράπεζες, αλλά για να προστατεύουν το λαό από τις τράπεζες. Το ρίχνουμε σαν ιδέα, επειδή πολλά ακούγονται αυτές τις μέρες. Και πάντα σε όλα παίζει ρόλο ο στράτος. Έχει σχέδιο η Ελλάδα, έχει στρατηγική και μας την αναπτύσσει ένας αντιπρόεδρος, όχι ο Πάγκαλος, ο άλλος. Άρα, ποια είναι η στρατηγική? Πρέπει να δούμε αν έχουμε στρατηγική ως έθνος. Λοιπόν, η στρατηγική είναι αδικίες, ανισότητες και διαφορετικά προβλήματα. Λοιπόν, η στρατηγική είναι αδικίες, ανισότητες και διαφορετικά προβλήματα. Κόψε κι άλλο τη σύνταξη. Κόψε και άλλο τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Κόψε και άλλο την επιχορήγηση του ΙΚΑ ή την επιχορήγηση του ΟΓΑ. Κόψε και άλλο τη σύνταξη. Κάποιες προτάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Οικονομικών, του κ. Βάγγελου Βενιζέλ, ο οποίος πασχίζει για το καλό της χώρας, αρχίζει από προχτές που βγήκε και με συνέντευξη του Χατζηνικολάου στο Άλτερ να λέει, τα έλεγε και πριν βέβαια, ότι χρειάζεται στρατηγική. Ακούσαμε τη στρατηγική όπως εμείς ακριβώς την αντιληφθήκαμε και όχι όπως ο Βενιζέλος τη λέει. Τώρα, ποιος θα πέσει μέσα στην πραγματικότητα, αυτό απομένει να αποδειχθεί. Σας θυμίζουμε έτσι πολύ απλά ότι εδώ και ένα χρόνο εμείς πέφτουμε μέσα. Εμείς, όλοι αυτοί που εκφράζουν αμφιβολίες για το μνημόνιο, για το Πασόκ, για τον τρόπο που τα χειρίζονται, για τη διαπραγμάτευση που δεν έκαναν ή έτσι όπως την έκαναν και. Πέφτουμε εμείς μέσα και δεν πέφτουν αυτοί που τα κάνουν όλα αυτά όπως ήδη λένε για το καλό της χώρας. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ελληνοφρένεια και το Real FM και σήμερα και την Παρασκευή μετά σταματάμε για καλοκαίρι και επανερχόμεθα το Σεπτέμβριο. Στο 54% Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή σε αυτόν τον πενταψήφιο αριθμό. Στο 211-200-8200 περιμένει ο Αποστόλης, διευθυντής της εκπομπής και γενικός γραμματέας, εξαρτάται. Και mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από εδώ, από εκεί που έρχονται. Έχει και πολλές οθόνες. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά τα λαμβάνουμε υπόψη μας και εμείς, όπως η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες. Τόσο απλά και τόσο καλά. Εκτός από τη στρατηγική του Βενιζέλου, έχουμε και τον Πρωθυπουργό, τον Γιώργο, ακόμα, ο οποίος, ακόμα ως Γιώργος, όχι ως Πρωθυπουργός, είναι για πάντα και θα είναι και στις καρδιές μας. Ο οποίος Γιώργος, Πρωθυπουργός, ακόμα, μας λέει τι ακριβώς έχει πετύχει η Ελλάδα τόσο καιρό που κάνει όλα αυτά που κάνει. Τι πετύχαμε. Πρώτα απ' όλα, να χρεοκοπήσουμε και να μην πληρώσουμε τα δάνεια. Δεύτερον, το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Την επόμενη μέρα θα έχουμε μείωση όλων των συντάξεων κατά 70 με 80%. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Θα τους πολεμήσουμε παντού. Θα τους πολεμήσουμε στους δρόμους, θα τους πολεμήσουμε στις πλατείες. Του Μπανκόκ, του Καΐρου, του Λάγκος στην Νιγηρία. Θα τους πολεμήσουμε στα χωριά, στα καφενεία. Στα κουρία, στα δοντιατρία. Μέσα στο μετρό. Και στα ταμπούρια του Μινά, του Φουκάρα. Ο καλός μου. Με τι χαρά ο Θόδωρος Πάγκαλος ανακοίνωσε σε ισπανική εφημερίδα βεβαίως την πρόβλεψή του ότι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα κατέβει ο στρατός. Αν πάνε καλά τα πράγματα, και πώς ορίζουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Γιώργος, ότι αν χρεοκοπήσουμε στη συνέντευξη που έδωσε στις Βρυξέλλες, αποσπάσματα τις οποίες ακούμε έτσι εμβολισμένα και πειραγμένα, για να συμβαδίζουν με την αντίληψη Γιώργου, είπε ο Πρωθυπουργός ότι αν χρεοκοπήσουμε θα μειωθούν οι συντάξεις κατά 70%. Τώρα, έτσι όπως πάμε, με αυτό το ρυθμό των μέτρων, οι συντάξεις πόσο έχουν μειωθεί σήμερα, ένα χρόνο μετά το μνημόνιο, και πόσο θα μειωθούν σε ένα χρόνο μετά. Θέλουμε να πούμε αυτό που λένε πολλοί έξω. Πώς θα έπρεπε να είχαμε χρεοκοπήσει από πέρυσι, να τελειώναμε, να περνούσαμε ένα δίμηνο, τρίμηνο και να μπαίναμε σε μια ευθεία. Γιατί όλο αυτό το, την καθυστέρηση και την πληρωμή τη συνεχόμενη που θα καταλήξουμε πάλι στα ίδια, μήπως λέμε δεν είναι και τόσο ορθόδοξος ο δρόμος, εκτός αν είναι, κάτι ξέρουν περισσότερο. Και δεν μας το λένε αυτοί που πρέπει να μας το πούνε. Έχουν περάσει 7-8 λεπτά από την ώρα που ξεκινήσαμε και έχει αλλάξει η στρατηγική της χώρας. Άρα, ποια είναι η στρατηγική? Πρέπει να δούμε αν έχουμε στρατηγική ως έθνος. Λοιπόν, η στρατηγική είναι αδικίες, ανισότητες και διαφορετικά προβλήματα. Κατοικλέπτες! Κατοϊλοποδίτες! Μουσική, μάλλον είναι τα τύμπανα της νίκης του Πασόκ. Αν κάτι είναι σίγουρο σε αυτόν τον τόπο, είναι η νίκη του Πασόκ. Και βεβαίως είναι λογικό κάποιος αντί να ακούει καμπάνες, ο Γιώργος εμπροκειμένου, να ακούει τα τύμπανα που είναι και τα τύμπανα της νίκης του Πασόκ. Μας βρίσκεται εκτός από τους τρεις τρόπους που σας είπαμε εδώ, το 54%, το mail και το τηλέφωνο που περιμένει και καταγράφει ο Αποστόλης, το 211-200-8200, και στο Facebook και στο Twitter, στις γνωστές εκεί διευθύνσεις, αν θέλετε και άλλου τύπου επικοινωνίες. Πονάμε σε αυτόν τον τόπο. Πονάμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι. Εντάξει, ποιος δίνει σημασία, έτσι κι αλλιώς κάτω από μία λέξη είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, αν όχι 10, 9,5. Κάποιοι περνάνε καλά δηλαδή, ακόμη και τώρα. Αλλά αν κάποιος πονάει και το λέει κάθε μέρα, όπου σταθεί και που βρεθεί, αυτός είναι αυτός που γνωρίζετε όλοι. Ναι, πονάμε, το καταλαβαίνω, το πονάω κι εγώ. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Ανασήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι πιχτουκέφαλα. Είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. Ανέβασέ με βρέτε λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω, σαν σφουγγαρόπανο. Αλλά ξέρω ότι εάν δεν το έκανε αυτό, αν κάποιος δεν έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις, δεν σήκωνε αυτό το μεγάλο βάρος, η χώρα μας θα ήταν πολύ διαφορετικά και θα ήταν πολύ χειρότερα. Μη μ' αφήνετε να τυραγγέμαι έτσι. Μη μ' αφήνετε. Ναι, πονάμε. Κάντε με, κάντε ρε παιδιά. Κάντε με, κάντε ρε παιδιά. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? Ναι, πονάμε. And if he happened to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's it. Εμείς αλλάζουμε κυβερνήσεις ή αλλάζουμε κλέφτες? Ωραίο το ερώτημα. Παλιό βέβαια, Λαζόπουλος, διαχρονικό. Καλό είναι να το θυμόμαστε που και που. Και δώστε εσείς την απάντηση αν αλλάζουμε κυβερνήσεις ή αν αλλάζουμε κλέφτες. Καλώς μας ήρθανε και καλή ακρόαση εκεί στα παιδιά που είναι. Από το Λουτράκι ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα από τον οικισμό. Ζμό, το γράφει κιόλας Παράδεισος. Σε ακούμε, λέει, από τη δουλειά, μη μασάτε τίποτα. Τι να μασήσουμε τώρα, να μασήσουμε. Είμαστε σε μια φάση πια, όχι μόνο εμείς, και όλοι οι Έλληνες που δεν έχει πια σημασία αν η χρεοκοπία θα είναι σε 8 μήνες, σε 6 μήνες, αν η χρεοκοπία ήταν πριν 6 μήνες, πριν 8 μήνες, αν θα έρθει το μεσοπρόθεσμο αύριο, ναι, θα ψηφιστεί. Και 155 ήρωες αυτού του τόπου θα μπουν στην ιστορία, διότι αυτοί την οδηγούν την Ελλάδα στη χρεοκοπία και όχι όλα τα υπόλοιπα. Ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που αύριο θα ψηφίσουν, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Μεγαλύτερη πληγή από αυτή τη φράση, από αυτές τις δύο λέξεις, βουλευτές ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να μια άλλη που μας ήρθε τώρα. ΠΑΣΟΚ σκέτο βεβαίως κτλ. Κτλ. Δεν μασάμε καθόλου. Είμαστε εδώ. Υπάρχει και το σκάνδαλο του ποδοσφαίρου, του στοιχήματος, των στημένων αγώνων, το οποίο πολύ μας έχει συγκλονίσει. Και βεβαίως προσπαθούμε να το παρακολουθήσουμε όπως παρακολουθούμε όλα τα θέματα. Σουτ και η μπάλα χτυπάει με το δύναμη στο δοκάρι και γυρίζει πίσω πλάσε από τον ίδιο και γκολ. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Και γκολ. Money, money, money. Άρα, πράγματι, τα μέτρα από την άποψη αυτή δεν είναι ισορροπημένα. Μπράβο! Ελληνοφρένεια, όχι εντός στουντίου και εντός real, ελληνοφρένεια εκτός. Ακούσαμε τον κύριο Βάγγελο Βενιζέλο, τον Υπουργό Οικονομικών, να το λέει προχθές την Παρασκευή στο Άλτερ, στη συνέντευξή του, ότι τα μέτρα δεν είναι ισορροπημένα. Διαφωνούσε, το έλεγε από εδώ, το έλεγε από εκεί, δεν έπρεπε να τα πάρουμε, όμως αναγκαστήκαμε να τα πάρουμε. Τώρα ο πολίτης που θα κληθεί να πληρώσει αυτά τα μέτρα, γιατί ο Βενιζέλος απλά τα εφάρμοσε. Τα εφαρμόζει, άλλα έχει επιβέβαια, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει ένας πολίτης. Νιώθει βέβαια έτσι όπως νιώθουν όλοι οι Έλληνες εδώ και καιρό. Αλλά πώς μπορεί να νιώθει όταν ακούει και τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι δεν είναι σωστά τα μέτρα, δεν είναι δίκαια, δεν είναι ισορροπημένα, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς και κάτι έπρεπε να γίνει. Ο στρατός είναι πρώτο μπυλόν. Νομοθετώ και κατεβάζω τα μάτια, τα τάγκ, ξέρω εγώ, το στρατό τι χρειάζεται. Έτσι λειτουργούν τα κράτη. Κατεβάζω τα μάτια, τα τάγκ, ξέρω εγώ, το στρατό τι χρειάζεται. Είμαι μέσα σκατά. Θεόδωρος Πάγκαλος και η δήλωσή του αυτή για το που ακριβώς είναι και η προηγούμενη δήλωσή του με τα ΜΑΤ, με το στρατό για το πώς ακριβώς λειτουργεί η παλιότερη δήλωση για άλλο θέμα, αλλά κολλάει και στα σημερινά. Πάντα όλα αυτά τα στρατοκρατικά του Πάγκαλου κολλάνε για ευνόητους λόγους. Καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Εδώ είναι Real FM 97,8. Μας στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, λαμβάνουμε γνώση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας βοήθησε το πρωί ο έτερος ηχολήπτης, ο Νίκος Σαπρανίδης. Από την πρώτη μέρα τον έχουμε εδώ και μας βοηθάει. Τώρα βοηθάει δίπλα τον Αποστόλη που καταγράφει τα μηνύματά σας στο 211-200-8200. Και σήμερα Δευτέρα και μεθαύριο Παρασκευή θα κάνουμε εκπομπές. Μετά σταματάμε για περίπου δύο μήνες και από Σεπτέμβριο επανερχόμεθα. Αυτά είναι τα δικά μας, ο μικρό κόσμος ο δικός μας, δεν έχει καμία σημασία διότι ο κόσμος της Ελλάδας αύριο και μεθαύριο χτυπάει σε μια απεργία, χτυπάει σε μια γενικευμένη αγανάκτηση, ό,τι πιο λαϊκό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον τόπο, κανείς δεν θέλει αυτό το πρόγραμμα, αυτή η κυβέρνηση που δεν έχει καμία απολύτως νομιμοποίηση, γιατί αν την είχε θα προσέφευγε στο λαό και θα έβλεπε ότι όχι αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, το 20αράκι, ούτε καν τα μισά δεν θα πιάνε. Παρ' όλα αυτά όμως πάνε να τα περάσουν επειδή πρέπει ένας λαός ολόκληρος να ξεχρεώσει γερμανικές, γαλλικές και άλλες τράπεζες ως θύμα, ως πειραματόζωο μοναδικό με μια κυβέρνηση δουλοπρεπών ανθρώπων, εθελόδουλων που δεν σηκώνουν καθόλου κεφάλι και ό,τι λένε οι άλλοι το κάνουν σε μια αυτοκαταστροφική πορεία όλης της Ευρώπης και βεβαίως με πρώτο θύμα την Ελλάδα. Κάπως έτσι περιγράφονται τα πράγματα, κάπως έτσι είναι τελικά, το ζούμε ένα χρόνο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που αγωνίζονται για αυτό τον τόπο. Και τι είναι ο τόπος, πρέπει να τεθεί τώρα το ερώτημα. Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε με όρους υπαρξιακούς, εθνικούς και ιστορικούς, ακούστε με. Μιλάω λοιπόν για τον τόπο και για τους ανθρώπους του. Γιατί η πατρίδα είναι οι άνθρωποι. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Μιλάω λοιπόν για τον τόπο και για τους ανθρώπους του. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Money, money, money. Κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίτες. All the things I could do. Κάτω οι λοποδίτες. μουσική. Μάλλον είναι τα τύμπανα της νίκης του Πασόκ. Βέβαια. Θα τους πολεμήσουμε παντού. Θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Είμαι μέσα σκατά. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Ο Α και ο Β, αντιπρόεδρος ένας, αντιπρόεδρος και άλλος, Πάγκανος Βενιζέλος, με τα καλύτερα λόγια, με πολύ καλά λόγια, εν πάση περιπτώσει. Θα μην υπερβάλλουμε, δεν χρειάζεται, από μόνοι τους μια χαρά τα πάνε. Για το μνημόνιο, το οποίο είναι και ευτυχία, ο Πάγκαλος, για τον τόπο και λύση, μια λύση, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε και λαό σε αυτή την εκπομπή, λαό έχουμε και στη χώρα. Κάνει αυτά που κάνει, ανέχεται ακόμη αυτά που ανέχεται, ως πότε κανείς δεν ξέρει. Όσο τα ανέχεται, τόσο περισσότερα θα έρχονται. Γιατί και τώρα να περάσει το μεσοπρόθεσμο, που μάλλον θα περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, εν ώψη κάποιες άλλες δόσεις, της 6ης, της 7ης, να μην έρθει ένα άλλο πρόθεσμο, ώστε θα πρέπει και τότε να ψηφιστεί. Και πάλι οι βουλευτές του Πασόκ που θα τσινάνε όλο το καλοκαίρι θα πάνε μέσα στη Στρούγκα για να ψηφίσουν όπως κάνουν συνήθως. Ένα έργο χιλιοπεγμένο, κακογραμμένο, κακοπεγμένο, παρόλα αυτά όμως κόβει εισιτήρια. Και γι' αυτό το θαυμάζουμε, αυτό το έργο. Ο λαός, λοιπόν, ο δικός μας, είπε. Πού είσαι, Μωρή Λουλού? Σας παρακαλώ. Τι ξέρω, τι με παρακαλάς. Παλιό Τζένι Μπότσι, μαύρα μάτια, ρε. Εγώ, εσύ χάθηκες. Εγώ χάθηκα. Εγώ προσπαθώ να πάρω όλα. Μαθαίνω καινούργια συστήματα που έχετε κάνει εδώ. Είναι πολύ μπέρδεμα. Θα το φτιάξουμε. Εγώ είμαι συνεπής. Λίγο χάθηκα και τσουπ πάλι. Αποστόλη μου. Εσείς θα κάνετε κόμμα δικό σας, παιδί μου, εσύ κάλλος. Ναι. Και προσδοκάμε στην επιτυχία και στα νούμερα της Ντόρας. Εννοείται. Συγγνώμη, να σου πω τώρα. Μια και είπα και Ντόρα και μου ήρθε στο στόμα, το έβγαλα. Ναι. Ο ένας φίλος καλύτερος από τον άλλον, ε. Φίλε, δεν παίζατε, έτσι. Να πω για τον Χριστοφοράκο, για τους Κουμπάρους, εκεί το Μαρινάκι, τι να πεις. Έλα, ρε, όλο τυχαίος είναι αυτό. Όλο τυχαίος. Από Ρόγερ δεν έχει τσιμπήσει. Άλλοι γίναν κυβερνήσεις με τέτοιες φιλίες. Μην νομίζεις ότι είναι συνεννοημένο, όλο τυχαίος. Θα τσιμπήσει τα νούμερα που θα πάει. Δεν είναι αυτό. Τι που έχουν κάνει αυτοί να μην του έχει πιάσει κανένα. Τέτοιους θέλουμε. Τέτοιους θέλουμε, έχει αποδειχτεί χρόνια τώρα. Εννοείται τέτοιους θέλουμε. Ελληνοφρένια, παρακαλώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο Θόδωρος είμαι, καλορίζικος βασικά. Έλα, ρε Θόδωρε, τα βρήκες όλα, ε. Πάμε. Λοιπόν, πες αυτόν τον μαλάκα να πάει στο διάολο και αυτός και το όνομα που κουβαλάει. Μη μου λες μαλάκα τώρα, είμαι σε καινούριο σταθμό, μη μου λες μαλάκα, με φαίνει σε δύσκολη θέση. Ναι, σιγά, ναι, μην πες. Να πούμε άλλα κι άλλα, μη μου λες μαλάκα, γιατί θα πρέπει να το πω κι εγώ και είμαι σε position trade. Να το πεις, να ακουστεί βροντερά. Έχει και κορίτσια, ακούνε και σοκάρονται. Που μας λέει ότι με κέφι και με να πάει άλλο τόσο κι αυτός, το παχύδερμο, το ανέσθητο. Τι νούμερα έχουν κερδίσει? Το 5. Ορίστε. Το 5, έχετε κερδίσει το 5. Έχει κερδίσει το 5. Το 5, ναι, ήταν να πάρετε το 3, ναι. Αλλά προσθέθηκαν άλλα 2. Α. Ακουγόταν σεξουαλικό πολύ. Εσύ είσαι για ποιο παιχνίδι, για τη μηχανή? Για τα σκουτεράκια, 3 σκουτεράκια. Για 3 σκουτεράκια. Είχα στείλει μήνυμα. Ναι, ναι. Είχα στείλει μήνυμα μέσω του Facebook, του ίντερνετ. Του ίντερνετ. Ναι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε τι κόμμα ψηφίσατε? Είναι μέρος του διαγωνισμού. Τι κόμμα ψηφίσω? Ναι, ναι. Νέα Δημοκρατία. Θα κληρώσω. Όχι, περιμένεις να πάρεις μηχανάκι. 3 μηχανάκια, 100 άτομα είμαστε εδώ πέρα. Θα τα δώσουμε στους ξένους. Την Παρασκευή δεν ήταν να τα κληρώσει ο κύριος Χατζηνικολάου αυτά? Ναι, κάτι έγινε, ρε παιδί μου. Κάτι έτυχε και δεν τα κληρώσαμε. Δεν ξέρω, δεν ήταν στη θέση του στα σκουτεράκια. Τα ψάχνουμε, θα τα βρούμε και θα τα κληρώσουμε. Εσείς θα τα πάρετε. Ναι, κάτι έγινε την Παρασκευή τώρα. Αναβλήθηκε, θα γίνει όμως. Δεν είναι κάτι τώρα. Τίμια πράγματα. Τίμια πράγματα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να ελέγξετε το αδιάβλητο της διαδικασίας. Θα πάρετε μηχανάκι ο κόσμος. Θα χαρεί, ναι, θα κάνει σούζα. Ναι, άντε καλά. Μηχανάκι θα δίναμε που δεν έχει ραδιόφωνο να μας ακούτε. Να πας με το πόδι να ακούσει ραδιοφωνάκι. Αποστολάκο. Έλα. Πού ακούγεσαι, ρε, σε υπόγειο είσαι? Σε πηγάδι. Τι πηγάδι είναι αυτό? Φύγαμε από το Sky να πάμε στο πηγάδι. Ήρθαμε λίγο πιο νότια. Ήρθαμε πιο νότια στο Μελιγαλά είμαι. Α, εντάξει, ωραία εκεί. Ωραία, ωραία, ωραία. Μυρίζει και φασίστα. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σε καλωσορίσαμε και τα λοιπά. Καλώς σας βρήκαμε. Τώρα θα αρχίσει το χώσιμο, ε. Άντε ρε, παιδί μου, το περίμενα κι εγώ να περάσει εκείνη η πουλάνα εβδομάδα. Έμαθα ότι είσαι στις κασέτες αυτές, σε είπε. Τέλος πάντων, ξέρεις κάτι. Έπρεπε να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα πέρσι. Τους δώσατε και μια χρονιά, ρε παγάστη. Όχι, το πήρανε νομίζει με την αξία τους καραγκιόζητες μια χρονιά. Τέλος πάντων. Πώς θα το χειριστείς, θα φύγεις εξωτερικό. Κοίταξε να δεις τώρα με το εξωτερικό, με έχει προβληματίσει αυτό, με έχει προβληματίσει. Αλλά πού θα βρω καλύτερα. Πού θα βρεις καλύτερα. Καταλαβες. Έχεις ξεκινήσει και εσύ τα πουρά. Ναι, ανορθόδοξα λίγο, όχι όπως το έχεις στο μυαλό σου. Α, ανορθόδοξα. Ναι, ναι. Επειδή δεν έχω και μουστάκι, έχανα λίγο το στόχο. Δεν ήξερα πού να μπει. Το μεσοπρόθεσμο, εντάξει, καλά κρατεί. Πολύ καλά. Πολύ... Και θα ψηφιστεί. Πρόβλεψη δικιά μου, έτσι. Α, πρόβλεψη. Μου θα ψηφιστεί, ναι, ναι, και με άνεση. Θα ψηφιστεί και με άνεση. Έχει τράτο ο Γιώργος, έχει τράτο βουλευτές. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Όταν λέμε για ισχυρές κυβερνήσεις, τώρα τι μαλακίες. Έλα, τα έχουμε πει αυτά. Το 1981 οι αγγλικές εφημερίδες γράφαν ότι επιτέλους στην Ελλάδα κυβέρνηση του βουνού. Το 81. Ναι, το 81 τότε που βγήκαν οι αριστεροί. Όταν ήρθε ο Ανδρέας. Βέβαια. Πιο πολύ ταιριάζει να πεις κυβέρνηση του μ***ιού παρά του βουνού. Το πες εσύ. Γεια σου, Αποστόλη, θεέ μου. Γεια σου. Ο Τσαγκάρης είμαι, λοιπόν, άκου. Τσαγκάρη. Πες στο Βενιζέλο ότι θα τους πηδήξουμε με πάρα πολύ κέβι. Κοίτα τι ωραίες καρδούλες. Δεν είναι πολύ γλυκές αυτές οι καρδούλες. Έλα ρε, παιδί μου. Για πες πάρα μου. Πολύ γλυκές. Αποστόλη, πάρε τα καζαβιχανιά. Με συγχωρείς, έχουμε και κάτι γεννητούρια και τα βλέπω. Για πες. Μπράβο. Και κάτι καλαθάκι. Είναι πολύ γλυκό το κλίμα, είδες εδώ, ρε, παιδί μου, στο ρίο. Σε περιμένω Χανιά να έρθει να φορτώσει μέλη. Πάρε και το Θήμιο μαζί. Πού με περιμένεις τα Χανιά? Ναι, έλα, έλα. Τι έλα, έλα, έχει 40 ευρώ το εισιτήριο, με δουλεύεις? Ποιο? Το εισιτήριο, το καράβι με τις μηνιακές. Τι πληρώνει εισιτήριο? Τι? Πληρώνει εισιτήριο? Συνήθως κρύβομαι στις τουαλέτες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να σωθεί κανείς όταν μπαίνει στο πλοίο, όταν πρέπει να μπει στο πλοίο και να επιτελέσει μια αποστολή. Ήταν η επικοινωνία με το λαό στο 211-208-200. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, χειρότεροι από τους υπόλοιπους, του Πασόκ πάντα, που τσινάνε επειδή βλέπουν και χαχόλια από κάτω και πρέπει να αποδείξουν στους ψηφοφόρους ότι δεν θα ψηφίσουμε ή κάνουμε και εμείς το κομμάτι μας, αλλά συνήθως ψηφίζουν. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια έτσι και αλλιώς, όχι μόνο εμείς, όλος ο πλανήτης από ό,τι φαίνεται. Ότι θα ήμασταν κάθε μέρα πρώτη είδηση και θα παρακολουθούσαν όλοι οι σοβαροί του πλανήτη. Υπάρχουν και τέτοιοι. Τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα και τι κάνει η Αράπογλου, ο Ρομπόπουλος, ο Κουρουμπλής και οι υπόλοιποι, είναι ένα θέμα. Εμείς πάντως ως κυβέρνηση και ως αντιπροεδρία έχουμε φροντίσει να ελέγξουμε από πριν το τι θα συμβεί. Πολιτικό γραφείο Χρήστος Αράπογλου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Χαίρετε. Ο Λουκάς Μελιτζάνης είμαι, τηλεφωνώ από το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Τι κάνουμε? Πολύ καλά. Το όνομά σας είπατε? Λουκάς Μελιτζάνης. Πέστε μου. Καλά είστε? Πολύ καλά. Έχουμε μία πληροφόρηση ότι η κυρία Αράπογλου δεν θα ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, αληθεύει? Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Από το γραφείο του Θοδωρού Πάγκαλου. Σε μένα το ρωτάτε αυτό? Ναι, κάτι τέτοιο ακούγεται και ήθελα να μάθω αν αληθεύει και αν το θεωρείτε σωστό αυτό. Αυτό θα το συζητήσει η κυρία Ράπογλου ή με την κυρία Ράπογλου θα το συζητήσετε ή η ίδια με τον κύριο Μπάγκαλο. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Υπάλληλος του γραφείου είμαι. Επειδή το ξέρω, ναι, και εγώ. Επειδή κάνω τη λίστα εδώ πέρα να δω ποιοι δεν θα ψηφίσουν, ποιοι είναι οι προδότες. Η κυρία Ράπογλου είναι μέσα σε αυτούς λοιπόν. Να σημειώσω. Το θεωρεί σωστό? Είναι δεν εντάξει. Νομίζω τέτοιους χαρακτηρισμούς από το γραφείο του κυρία Αντιπροέδρου να λέτε. Ναι, από του Πάγκαλου είπα πέρα, όχι από του Βενιζέλου, τι δεν νομίζετε? Είναι εντάξει δηλαδή με τη συνείδησή της η κυρία Αράπογλου? Πάρα πολύ. Τη σοσιαλιστική της συνείδηση. Ακριβώς. Θεωρεί ότι δεν μας χρωστάει και θα κάνει αντάρτικο τώρα. Δεν είναι καθόλου αντάρτικο. Ναι, λοιπόν, πολύ χαλαρά σας πήγα. Ουέ και αλίμονο αν δεν ψηφίσει η κυρία Αράπογλου το μεσοπρόθεσμο. Εγώ θα μεταφέρω την. Ναι. Να ψάξει τρύπα να κρυφτεί, αν θα ξανακατέβει σε εκλογές μετά. Προδότες όλοι, πάτε να γκρεμίσετε το σοσιαλισμό. Της ήρθε εδώ της Αράπογλου να φανεί. Τι θέλει για τα κανάλια? Να τις κανονίσουμε να βγαίνει στο Μέγκα μέρα παραμέρα. Λοιπόν, έχετε πολύ λαθεμένη αντίληψη. Καταρχήν δεν μου είπατε το όνομά σας. Σας το είπα το όνομά μου από την αρχή. Ο Λουκάς Μελιτζάνης σας είπα, από το γραφείο του Αντιπροέδρου. Μάλιστα. Ωραία, κρατώ το όνομά σας. Με τη δικιά μας την ομπρέλα δεν κατέβηκε η κυρία Αράπογλου στις εκλογές. Σημειώνω αυτό που μου λέτε και θα το μεταφέρω στην κυρία Αράπογλου. Εντάξει. Ναι, πριν το μέσο πρόθεσμο να της το πείτε, μπας και δούμε χαΐρι. Ακριβώς. Χάρηκα. Να είστε καλά. Όλοι χαίρονται σε αυτόν τον τόπο. Ακόμη και όταν βρίζονται, ακόμη και όταν φοβούνται, μια χαρά τη δηλώνουν. Δεν υπάρχει καμία χαρά ούτε πριν ούτε μετά, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει σημασία όμως. Άλλη μια λέξη που δεν έχει κανένα νόημα όταν τρίβεται στην καθημερινότητα των απλών και όχι μόνο και των σύνθετων ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν οι απλοί, αλλά οι πιο ενδιαφέροντες είναι οι σύνθετοι άνθρωποι. Μετά από όλο αυτό, ξαναθυμηθήκαμε όλο αυτό το λαμογέικο που έχει γίνει, αυτό που δεν το περιμέναμε με το ποδόσφαιρο, με τους παράγοντες, τις ωραίες συνομιλίες, τον αγνό και καλό κόσμο του. Της διεκδίκησης του κέρδους. Πάμε στοίχημα λαμόγια. Παίξε και κέρδισε. Αποτελέσματα αγώνων του παιχνιδιού Πάμε στοίχημα. Πιέστε 1 για αποτελέσματα ποδοσφαίρου. Το στοίχημά μου δεν είναι να γίνω πρωθυπουργός της χώρας, αλλά να προσφέρω σε μια Ελλάδα αυτοπεποίθησης, ελπίδας και ανοιχτών οριζόντων. Είμαστε το κόμμα της προσφοράς, των αξιών και όχι της εξουσίας. Τώρα όλοι στοιχηματίζουν. Κι αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Ακούσαμε που είπε ο Γιώργος στοίχημα, ήταν και το στοίχημα το γνωστό, όλοι μιλάνε για κάποιο στοίχημα, είτε οι πολιτικοί είτε οι παράγοντες του ποδοσφαίρου στα κρυφά τηλέφωνα, που λόγω ΕΕΠ αποκαλύφθησαν, οπότε κάναμε ένα αμείγμα, μέχρι να περάσουμε στον επόμενο βουλευτή, τον κύριο Ρομπόπουλο, που η αντιπροεδρία πήρε πριν μία ώρα στο γραφείο του. Πολιτικό γραφείο στον Ρομπόπουλο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το γραφείο του Θόδωρου Πάγκαλου. Τι κάνουμε, Λουκάς ο Μελιτζάνης. Ναι, χαρά, τι κάνετε. Καλά είμαστε. Ναι, χαρά. Έχουμε μια πληροφόρηση, ναι, ότι ο Θωμάς ο Ρομπόπουλος δεν θα ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, αληθεύει? Τώρα να σας γελάσω. Κάτι τέτοιο ακούγεται. Θα σας γελάσω. Να μου πείτε τώρα εσείς λίγο τι κλίμα αντιλαμβάνεστε από το γραφείο. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα ψηφίσει ο κύριος Ρομπόπουλος? Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζετε, δεν κατάλαβα. Δεν νομίζετε να ψηφίσει? Δεν νομίζω να μην ψηφίσει. Α, θα ψηφίσει. Έτσι νομίζω. Γιατί κάπως έτσι έχω ακούσει ότι δεν θα ψηφίσει και δεν ξέρω τώρα μήπως είχε όρεξη να ανακόψει το αναγεννητικό έργο της κυβέρνησης. Δεν νομίζω. Α. Δεν νομίζω. Τώρα γιατί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω να θέλει να έρθουν τα τάγκς. Όχι βέβαια. Να φτάσουμε εκεί, να φύγουμε από το ευρώ. Όχι βέβαια. Νομίζω είναι υπεύθυνος πολιτικός ο κύριος Ρομπόπουλος. Βέβαια και είναι. Δεν θα ήταν καλό για την καριέρα το από εδώ και πέρα να μην ψηφίσει? Και για την καριέρα και για την Ελλάδα πάνω απ' όλα. Όχι. Και για την Ελλάδα και για την Ελλάδα. Αλλά και για την καριέρα του και σαν Μπασόκ. Γιατί τα σημειώνουμε εδώ εμείς αυτά. Βέβαια. Καταλαβαίνετε πώς ναι, είναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εγώ θα τα μεταβιβάσω και αν είναι κάτι, θα πάρω τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. Θα περιμένω. Υπενθυμίστε του να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Βεβαίως. Εντάξει. Έγινε. Χάρηκα. Καλημέρα, να προσέχει. Να προσέχει. Να είσαι καλά. Γεια. Και μετά από το τηλεφώνημα στον βουλευτή της Θεσσαλονίκης, βεβαίως, τον κύριο Ρομπόπουλο, οι δύο αντιπροέδροι, γιατί είναι καλό να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Μπράβο! Όλα αυτά τα λέμε για να τα ακούει ο αχάριστος λαός, για να εκτιμήσει αφενός τους ηγέτες του, αφετέρου τις διεξόδους, τις λεωφόρους που ανοίγονται μπροστά του. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Καλά, μια χαρά. Χαίρομαι που σ' ακούω πρώτη φορά, σε παίρνω. Λοιπόν. Πόσα χρόνια δεν μπορούσα να πάρεις ένα τηλέφωνο να σε ακούσω, έπρεπε να πάρεις τώρα. Αχ, συγγνώμη. Που είναι και καλοκαίρι. Χρόνια, αλλά... Και έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου. Τι άλλα έχεις καλά? Άλλα, τώρα βλέπεις κοριτσάκια με σορτσάκια, με φούστες και αυτά, παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Είμαι μεγάλη κορίτσι, μην αγχώνεσαι. Χαρά μου, πόσο, θεία? 22. Ωραία, παιδί μου, μίλφε. Γέρασα. Καλά είναι, 22, καλά είναι. Για πες μου. Λοιπόν, να σου πω, ο Πάγκαλος λέει. Παιδιά έχεις? Ορίστε. Παιδιά έχεις? Πας καλά, καλέ. Δεν είμαι παντρεμένη. Είπα εγώ ότι είσαι παντρεμένη. Α, σωστό και αυτό. Είπα... Όχι, δεν έχω, προσέχουμε. Ότι πηδιέσαι σαν το σκυλί και δεν προσέχεις, αυτό είναι. Πες μου, τι θες, το ξέρω. Λοιπόν, ο Πάγκαλος λέει θα βγάλει μαζί και θα φάγαμε βιβλίο, έτσι. Ναι. Το ένα το βιβλίο θα είναι για το λαό. Αυτός πόσα βιβλία θα χρειαστεί για να γράψει το τι έφαγε? Μάλιστα. Αυτό ήθελες να μου πεις, βρε κορίτσι μου, τόση ώρα. Ναι. Αφού στο πήγα από την αρχή, ας πούμε, για τα εγκομενικά. Αφού το έχεις το θέμα, μου λες τώρα τα πολιτικά, αφού δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, ναι, 22 χρόνια θες να μου κάνεις πολιτικό σχόλιο. Μου είπες το ξενέρωτο το σχολιάκι σου. Έλα να πούμε για τα εγκομενηλίκια, έλα να βγούμε για ένα ποτό. Κι άσε τις μαλακίες. Καλησπέρα. Γεια σας, Real FM. Real FM, ναι. Παρακαλώ, ήθελα να ρωτήσω το εξής, Αποστόλη. Είμαι με το στοίχημα στο χέρι και θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέει, πόσα κιλά θα χάσει ο Μπέος τώρα στη φυλακή? Το μείον 60 το έχει 2,80. Το μείον 90 το έχει 5,40. Τι να παίξω? Μαρινάκι. Αποστολάκι μου. Για χαρά, τι κάνουμε? Αγοράκι μου γλυκό, δεύτερη φορά σε χαιρετώ και σε καλωσορίζω. Πόσες φορές ακόμα? Πάρα πολλές φορές. Αφού, είναι η μόνη κάνουμε, χαρά που έχουμε από εδώ και μπρος. Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Ωραία, η χαρά μας είσαστε εσείς. Βρήκαμε τι θα κάνουμε όλη τη χρονιά. Όμως θέλω να σου πω. Να με πάρετε και το Σεπτέμβρη για το επίσημο, γιατί τώρα ήταν έκτακτο, δεν είναι επίσημο. Να με καλωσορίσετε. Βέβαια, μα τι μου λες και τώρα. Το Σεπτέμβρη μια φορά. Αγοράκι μου, έχω κάποιες να καταθέσω κάποιες σκέψεις. Λέμε για αυτούς που μας φέρανε σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι αυτοί, παιδί μου. Θα το καταλάβουνε αυτοί που πρέπει να το καταλάβουνε. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας ζόμπι. Πολλά ζόμπι. Αυτοί που ψηφίζουν αυτούς. Βλέπετε αυτές τις μαλακίες που βάζουν τα κανάλια το βράδυ. Σε αυτή την κατάσταση. Άκουμε που σου μιλάω τώρα. Και. Βλέπεις αυτές τις μαλακίες που βάζουν τα κανάλια το βράδυ μετά το I like και κάτι. Κάτι βρικολάκια. Όχι, εγώ βλέπω. Ναι, μην τα παρακολουθείς αυτά, γι' αυτό βλέπεις ζόμπι τώρα. Ποιος είναι ο κόσμος που υπάρχει στην Ελλάδα? Εγώ τον είδα χθες το βράδυ και είχε άσπρα μάτια. Δεν έχουν σκέψη. Άκου που σου λέω. Όπως ο αρχηγός τους. Παιδί μου, εγώ τον είδα στις 12 να τα προσέξει αυτά, μην τα κοιτάς. Μισό λεπτό, εγώ θα δίνω τον λόγο. Όπα. Εδώ, Χατζηνικολάου, εγώ δίνω τον λόγο. Εγώ συντονίζω. Εσείς μιλάτε πάνω. Θέλω να πω. Εγώ θα συντονίσω και εγώ θα πω. Δεν σας έδωσα τον λόγο, κυρία μου. Όταν θα σας δώσω τον λόγο, τότε θα μιλήσετε. Υπάρχουν και οι άλλοι. Λοιπόν, κυρία Μακρύ. Μπερδεύτηκα. Όπως είναι ένα. Νιώθω ότι πέφτει η γραμμή. Μ' ακούτε? Ακούμε. Παρακαλώ. Δεν θα μου ξανακάνετε πλάκα αυτή τη φορά, νομίζετε? Ποιος είναι? Η Βάνα είμαι. Γεια σου, Βάνα. Μια χαρά. Συγγνώμη, ρε Βάνα, τώρα εντάξει, συγγνώμη. Αλλά και σένα σε τρώει. Δεύτερη φορά παίρνεις μία με δύο. Φταίω εγώ. Εσύ έρχεσαι πάνω μου. Επήγομαι να κλείσω στούντιο, γι' αυτό. Επήγεσαι να κλείσει στούντιο, αλλά δεν παίρνεις άλλη ώρα, παίρνεις μία η ώρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον Τζέφρι θα ήθελα. Ποιο Τζέφρι? Ένας είναι ο Τζέφρι. Δεν είναι εδώ, δεν συχνάζει εδώ. Δεν συχνάζει εκεί. Όχι. Μα τόσο αξιόπιστο σταθμός κοροϊδεύει, δεν συχνάζει εκεί ο Τζέφρι. Πήρατε με διάθεση έτσι χαρούμενη, ας πούμε. Όχι, αγανακτισμένη με ραδιόφωνο. Αγανακτισμένη, πολύ αγανάκτηση βγάζεις. Βεβαίως. Δεν αντέχετε τόση αγανάκτηση. Όχι. Είναι πολύ βαριά. Εγώ που σου ακούω τρομάζει το μάτι μου. Ναι, και το δικό μου. Με ποιον έχω την τιμή να μιλάω? Μη σκίστε κανένα καλτσόν. Τέτοια εποχή. Αν δεν βάζεις καλτσόν τώρα, εντάξει, κάνει ζέστη, να βάζεις λάδι να γυαλίζει το πόδι. Είναι ακριβό. Είναι ακριβό, βάλε ελαιόλαδο. Αυτό θα δει. Τα αφήνετε τσιχήμα. Σας ναι. Βλέπω και απεριποιείτε που και που αφήνετε και τις τρίχες αξίριστες. Μη δω τρίχα αξίριστη το καλοκαίρι φέτος το πόδι. Πώς? Τι πώς? Να ξυρίζεστε, τι πώς? Και να βάλεις και λάδι να γυαλίζει το πόδι. Α, τρίχα και λάδι δηλαδή. Όχι, να την κόψεις σου λέω. Να την κόψεις την τρίχα και να βάλεις λάδι, γιατί φαίνονται εκείνα τα σημάδια από τις τρίχες. Εγώ είχα την αντίθετη άποψη. Μπας και κάνουμε καμιά κανάλα. Φαίνονται οι ραγάδες που έχετε εκείνα οι κυταρίτιδες. Βάλε ένα λάδι παστό σου εκεί πέρα, μπας και γλιτώσεις τίποτα. Σας κατάει την περισσότερη και μου βγάζετε και τους κόλλους έξω. Έστε διάλο. Χρειάζεται το όπλο πάνω στο τραπέζι, ώστε να μας αφήσουν ήσυχοι οι κερδοσκόποι. Όλη αυτή η ιστορία που καταλήγει με στρατό, που τελειώνει με στρατό, είχε ξεκινήσει με όπλο για να μας αφήσουν ήσυχοι οι κερδοσκόποι. Όπως έλεγε ο Γιώργος πριν μπούμε στο Δουνουτού, που είχε τις περίφημες στρατηγικές, ότι θα εκβιάζαμε, ότι θα αναγκάζαμε τους Ευρωπαίους να κάνουν αυτά που έκαναν βέβαια στην πορεία, αυτά τα ωραία. Η κωμωδία έχει αρχίσει από τότε, δεν την πολύ καταλάβαμε στην αρχή, είναι η αλήθεια, αλλά όσο περνάει ο καιρός, το συνειδητοποιούμε. Συμφωνούμε με αυτόν τον ακροατή που λέει: γιατί μειώνετε την ακροματικότητα του σταθμού σας με σαχλές εκπομπές όπως αυτή που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή? Τι κρίμα, χαίρετε, χαίρετε κύριε, να είστε καλά. Πήραμε την Αράπογλου νωρίτερα, πήραμε το Ρομπόπουλο, έχει μείνει ένας βουλευτής, ο Κοζάνης Αθανασιάδης, τον μάθαμε κι αυτόν. Πολιτικό γραφείο Λεκό Θανασιάδη, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ο Λουκάς ο Μελιτζάνης είμαι, από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης. Τι κάνουμε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Έχουμε μια πληροφόρηση ότι ο κύριος Αθανασιάδης δεν θα ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο μεθαύριο. Ό,τι ακούτε. Ναι, αυτό ακούμε. Αληθεύει, δηλαδή. Εμένα πήρατε να ρωτήσετε. Κάτι τέτοιο ακούγεται, επειδή είστε το γραφείο. Οι λόγοι που λέει μέχρι στιγμής ότι δεν θα ψηφίσει είναι γνωστοί. Ναι, ναι, δεν λέω τους λόγους. Αυτή τη στιγμή έχει συνάντηση με τον κύριο Βενιζέλο. Το ξέρω. Στον άλλο αντιπρόεδρο, δεν ήρθε σε εμάς. Τέλος πάντων. Αλλά ήθελα να μάθω αν το θεωρεί σωστό ο κύριος Αθανασιάδης αυτό. Να του θυμίσω. Αυτό θα ρωτήσετε τον ίδιο. Ναι, βεβαίως. Αλλά να του θυμίσω και να του μεταφέρετε, να του θυμίσω ότι με το Πασό κατέβηκε στις εκλογές. Και αυτό είναι το ευχαριστώ. Πού είναι το ευχαριστώ? Κύριε Μελιτζάνη, εγώ δεν είμαι η αρμόδια. Το καταλαβαίνω. Μήπως είστε η αρμόδια όμως να μου πείτε ποιος είναι ο κύριος Αθανασιάδης που θα μας ρίξει? Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ο κύριος Αθανασιάδης δεν είναι υπουργός? Συγγνώμη λίγο. Τον προβλημάτισε ποτέ γιατί το Μέγκα τον καλεί μόνο τώρα? Σκέφτηκε ποτέ να πάει διακοπές στην Άξο? Όχι. Τα προηγούμενα που σας είπα. Λοιπόν, Ο κύριος Αθανασιάδης δεν είναι κάτι για μας. Και αν νιώθει ότι δεν ταιριάζει, να αφήσει την έδρα, αν δεν του γουστάρουμε, να παρετηθεί, να έρθει ο επόμενος. Περιμένει. Δεν θα κρεμόμαστε από κάθε Αθανασιάδη. Για ποια μιλάτε, κύριε Μελιτζάνη? Εκ μέρους του Θόδωρου του Πάγκαλου. Εξουσιοδοτημένος. Ωραία. Λοιπόν, αν ο κύριος Αθανασιάδης δεν του γουστάρουμε, μπορεί να φύγει, να παρετηθεί, να αφήσει την έδρα. Γκέγκε. Κι ας είναι και πιο προσεκτικός, γιατί από εμάς θα το βρει. Έτσι. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Είστε εκεί? Μια χαρά. Ωραία. Παρακαλώ να μεταφέρετε. Που πήγε στον κύριο Βενιζέλο, λες και δεν έχει άλλον αντιπρόεδρο κυβέρνηση. Δεν πήγε από μόνος του, από όσο ξέρω. Βέβαια. Το μεσοπρόθεσμο όμως από μόνος του πάει να μην το ψηφίσει. Εντάξει. Ναι, αυτά μπράβο στον κύριο ότι... Αθανασιάδη. Συγχαρητήρια για τη σοσιαλιστική του συνείδηση. Εγώ δεν είμαι αρμόδια να σας μιλήσω. Ενώ είναι εκείνος αρμόδιος, να ρίξει την κυβέρνηση. Και κατά πούμε, πόσο είναι εντολή του κυρίου Πάγκαλου να μου μεταφέρετε ότι ο κύριος Αθανασιάδης θα ρίξει την κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο. Πού το πάει τώρα, δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεταφέρετε, θα ξαναμιλήσω. Χάρηκα. Γεια σας. Ήταν ωραίο το ερώτημα, μάλλον η διαπίστωση. Αν ο κύριος Αθανασιάδης δεν του γουστάρουμε, ήταν αυτή η σύνταξη που βγήκε από τον Λουκάτο Μελιτζάνη, συνεργάτη της εκπομπής, ο οποίος είναι και Πασόκος εκτός των άλλων, γιατί μπλέκεται με τα πολιτικά γραφεία, υπουργικά γραφεία και κυρίως γραφεία αντιπροέδρων. Μετά από αυτή τη συνομιλία που είχε και μια ένταση και μια αγωνία με τους βουλευτές και τους εθνοπατέρες, ένα τραγούδι με τίτλο «Αυτός». Εγώ Εγώ Εγώ Εγώ Εγώ Εγώ Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Εγώ, βγαίνει, δίνει συνεντεύξεις, το λέει συνέχεια το εγώ πήρα τις δύσκολες καρέγκλες, εγώ παίρνω το δύσκολο ρόλο, εγώ αυτά που λέω είναι σωστά κτλ. Κτλ. Οπότε το βάλαμε σε ένα ορχιστρικό, το γνωστό Κοκορίκο, και πορευόμαστε. Είναι ένα ωραίο τραγούδι με τίτλο Αυτός. Έτσι θα το ονομάσουμε και έτσι θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Βγήκε νωρίτερα στην ραδιοφωνική εκπομπή του Χατζη Νικολάου. Ο υπουργός, τι είναι, πολιτισμού, στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, αυτό τα λέει όλα. Παύλος Γερουλάνος, και το χιούμορ του δεν τον είχαμε για τέτοιον, λίγο ξινός φαίνεται, αλλά έχει πραγματικά πολύ καλό χιούμορ. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είμαι μέρος των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν ξέρω πολλούς διαπραγματευτές που να διαπραγματεύονται καλύτερα από τον Πρωθυπουργό, από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και από τον νυν Υπουργό Οικονομικών. Δεν ξέρω πολλούς διαπραγματευτές που να διαπραγματεύονται καλύτερα από τον Πρωθυπουργό, από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και από τον νυν Υπουργό Οικονομικών. Γιατί ξέρει κανείς καλύτερους διαπραγματευτές από όλους αυτούς που είπε? Δεν βλέπετε διαπραγμάτευση. Εννοεί ότι είναι καλοί διαπραγματευτές για τους αντιπάλους της διαπραγμάτευσης, όχι για τους από εδώ. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά, τα από εδώ και τα από εκεί. Ψηφίζεται το μεσοπρόθεσμο. Κάποιοι βουλευτές Πασόκοι δυσφορούν και το δηλώνουν αυτό, γιατί αν δεν δηλωθεί δυσφορία δεν έχει καμία αξία για τους χαχόλους. Κάποιοι άλλοι όμως είναι πολύ υπερήφανοι, όπως ο βουλευτής Δράμας και υπουργός, ο κύριος Αϊδόνης. Ακούγοντάς σας, ένιωσα την απειλή σας. Μας απειλείτε, κύριε Τσίπρα, λέγοντας ότι θα υπογράψουμε το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο? Ναι, θα το υπογράψω με απόλυτη συνείδηση. Μπράβο! Με απόλυτη συνείδηση, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσω το μέλλον των δικών μου παιδιών. Και δεν μπορεί να με απειλήσει κανείς. Και θα περπατάω στους δρόμους με ψηλά το κεφάλι. Μπράβο! Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα του κυρίου Αϊδόνη, με αυτό το θάρρος του κυρίου Αϊδόνη, φτάνουμε στο τέλος. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ο λαός έχει το λόγο μετά από αυτό. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, βεβαίως, 1 με 2 πάλι, 1η Ιουλίου, να κλείσουμε. Δεν ξέρω τι θα υπάρχει μέχρι τότε. Χώρα, σταθμοί, βουνά, πομπή, φανταζόμαστε θα υπάρχουν όλα αυτά. Με αυτή την ελπίδα και με αυτή την προϋπόθεση, ραντεβού σε 5 μέρες, 1 ώρα το μεσημέρι. Σας αποχαιρετούμε, κλείνοντας με το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Στολή! Real, ναι. Έχω ένα εδώ πέρα εκεί πρόβλημα. Τι, ποιον? Ένας φίλος εδώ πέρα, γεννάει λέει. Γεννάει ο φίλος σου και εμείς έχουμε κάτι γεννητούργια εδώ πέρα, που να στα λέω. Χα, καρδούλες, εντονάκια το... από το πρωί, τρεις εμετούς έχω. Χαρές. Τι κάνετε εκεί πέρα. Ένα χαρμόσυνο κλίμα, ό,τι να... μου είχε λείψει αυτό το πράγμα. Να, εκείνη η κοπέλα που ένας ενθουσιασμός κάθε 10 λεπτά που μπαίνει μία μέσα τρελή. Τι κάνει αυτή. Μπαίνουν με καλάθια, με σεντόνια, με τέτοια, έχουμε γίνει εδώ πέρα. Α, να σμπροκτούμε και όπως πέσουμε. Από τα μούγερη μία, από τα λαπένι άλλη. Έχω συγχαθεί να βλέπω μουρδιακά. Ελληνοφρένεια. Γεια σου, Αποστόλη. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι, εδώ ήσασταν. Εδώ ήμασταν. Εσύ ήρθες εδώ στην παρέα. Α, εντάξει, λέω πως ήσασταν από αλλού. Έχω να κάνω μια καταγγελία για την Κυριακή που δεν ακούστηκε, φίλε, πουθενά. Την Κυριακή που πέρασε. Ναι, την Κυριακή στο Σύνταγμα. Τι? Όταν πήρανε το Μάρς από το Γεωργάκη, διώξε τους αγανακτισμένους, ρίξτε εκεί 2 εκατομμύρια χημικά. Φίλε, το εξής καταπληκτικό έκαναν οι φίλοι μας οι αστυνομικοί, τα ΜΑΤ. Ναι, τι? Πετάξανε δακρυγόνα μέχρι και μέσα στο μετρό. Δηλαδή, όχι δολοφονικό. Τι και αυτό δεν ακούστηκε από κανένα. Άμα θες να εξοντώσεις τον εχθρό, πας να τον εξοντώσεις. Δεν κατάλαβα. Εσείς όταν βάλατε τον τροχονόμο μέσα στο μετρό και τον πλακώνατε, ήταν εντάξει? Όχι, εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν έκανες τίποτα, το κάνουν οι δικοί σου. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ τι. Μία γκόμενα που είδα γνωστή άγνωστη, τρελάθηκα. Σοβαρά. Την είδα με σφυρί ντεκολτέ, έσπαγε πλακάκι έξω από το Μεγάλη Βρετάνια. Πήγα να πάθω εγκεφαλικό, δεν ήξερα ότι είναι και γκόμενες οι γνωστοί άγνωστοι. Και την Ξανθά. Ξανθούλα ήταν, ναι. Άστα, η Κατερίνα, η φίλη μου είναι αυτή. Τρελάθηκα, είπα να πάρω λωστό. Το έπαιζα κι εγώ, έβαζα κάτι μαντήλια στη μούρη, το έπαιζα κι εγώ άγνωστο. Ναι, αλλά ναι, δεν τα σπάω, τα σπάω, έλεγα τέτοια. Τίποτα, δεν με κοίταξε στιγμή. Άντε, καλό να είστε. Και το λέω επίτηδες, μπας και τα ακούσει από το ραδιόφωνο να ξέρει. Εγώ είμαι εκείνος που την κοίταγα σαν λιγούρης. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Έλα, Αποστόλη, και καλωρίζει και η καινούργια εκπομπή. Σας βρήκα. Εύχομαι κάθε επιτυχία, παιδάκι μου. Τι κάνετε? Καλά, γερνάμε. Μα ήρθατε όλοι. Να σου πω. Ναι. Περίμενα, είδες στα τελευταία επεισόδια έναν νεαρό που τον ξυλοφόρτωσε ολόκληρη δημιουργία των ΜΑΤ. Άλλος του τραβούσε τα μαλλιά, άλλος του σκίσε τη φανέλα. Έγινε τέτοιο? Δεν το είδατε. Περίμενα να το σχολιάσετε. Καμία κουβέντα. Έλα τώρα, τυχαίο γεγονός θα ήταν. Καλά, και αυτό θα τον έτρωγε. Τι τυχαίο, ρε παιδάκι μου, ολόκληρη δημιουργία τον λιντσάρισε. Τον νεαρό παιδάκι πρέπει να ήταν. Είδες αν έχει τύχη. Το γυμνώσανε εκεί πέρα το. Τότε ήταν βίτσιο, δεν ήταν ξύλο. Μήπως ήταν κανένας από αυτούς με τις καντίνες, τους έδωσε τίποτα και πήγε αίμα κανένα ματ. Πήραξε κανένα ματ και έτρεχε το ματ και οι άλλοι τον εκδικηθήκανε. Δεν ξέρω τι έγινε, πάντως απαράδεκτο ήταν. Εγώ το λυπήθηκα. Αλλά ουδέν σχόλιο από κανένα κανένα. Βέβαια, αυτό το λυπηθήκατε για τον τροχονόμο που τον σαπακιάσανε μέσα στη στοά, δεν είπατε τίποτα. Δική του δουλειά. Δική του δουλειά, ενώ του διαδηλωτή δεν ήταν. Κατατάσσεσαι στο στρατό και στην αστυνομία, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Γιατί ο άλλος τι ήταν, σε στρατό δεν ήταν, του κουκουλοφόρων? Ποιος σου λες εσύ? Αυτός. Δεν ήταν ο κουκουλοφόρος, ο γυμνός. Αυτός ήταν ένα νεαρό παιδί με αλογοουρά. Ναι. Ένας 18 πρέπει να ήταν. Α, ενώ η αλογοουρά τι είναι, τον κάνει αθώο η αλογοουρά. Δεν τον κάνει αθώο, σαφώς και δεν τον κάνει. Γιατί άφησε μαλλί. Αλλά αυτό δεν δίνει το. Της κλίκας είναι, αυτή η αξίριστη βρωμιαρέη, αριστερός, δεν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δίνει το δικαίωμα στους άλλους να τον ξυλοφορτώνουν. Του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Ό,τι και να είναι. Άμα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, καλά που κάνει. Ό,τι και να είναι. Και τον καημένο τον Παπανδρέο, αφήστε τον ήσυχο. Είναι κακομοίρης. Ότι είναι κακομοίρης είναι. Εκεί συμφωνούμε. Παρακαλώ. Καταρχήν, καλή αρχή. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Καλή αρχή, λέω. Εντάξει, μην το παρακάνεις. Ευχαριστώ. Κατά δεύτερον, ερώτηση. Από Σεπτέμβρη θα είστε καθημερινά ή μόνο Δευτέρα Παρασκευή? Τι θέλεις? Εγώ. Ναι. Καλά, εγώ σε θέλω όλη μέρα κάθε μέρα. Και εγώ σε θέλω όλη μέρα κάθε μέρα. Μάνα μου, που είσαι τώρα, έρχομαι. Εγώ είμαι Μαρούση, 2-15. Έλα ρε φίλε, εγώ είμαι δυτικά προάστια. Του σου, πούτε μου, καλά ήμουν εκεί που ήμουνα. Θα σε έπιανα γκόμενα τώρα, τίποτα. Κάτι ξενομίτες, εδώ πέρα των βορείων προαστίων, κεφαλαριώτησες, κάτι. Παιδί μου, σοβαρέψω, είσαι σοβαρό. Τι να σοβαρευτώ, μωρέ. Με κάτι σανδάλια, 200 ευρώ το ένα. Αχ, μου έλεος. Βέβαια, αν πατάς στο πεζοδρόμιο του Κολοκοτρώνη, θες και το ανάλογο σανδάλι, μπορεί να βάλεις το φθηνό. Τι θα βάλεις, τις Κινέζας? Θα βάλεις το ακριβό. Γι' αυτό. Τις δικαιολογώ εγώ, τις δικαιολογώ. Απλά έχω πέσει αυτές τις ξυνομίτες, τέλος πάντων έχουν και λεφτά. Τάκ, δεν χαλάω κι εγώ πολύ. Τέλος πάντων. Πέρα από το δικό μου προσωπικό δράμα, ήθελες να μου πεις κάτι, έτσι για μένα πήρες. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Αν θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε με όρους υπαρξιακούς, εθνικούς και ιστορικούς, ακούστε με. Μιλάω λοιπόν για τον τόπο και για τους ανθρώπους του. Γιατί η πατρίδα είναι οι άνθρωποι. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Μιλάω λοιπόν για τον τόπο και για τους ανθρώπους του. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Money, money, money. Always sunny. In a rich man's world. Κάτω οι κλέφτες!